wielkie piękno. The bones. Why does it happen? 8 minut po drugiej, aż czuć w kościach, że to trójka gra i w sercu również. Linia nocna dziś na pełnej intensywności przed drugą, ale za tydzień podobnie Darek Bugalski przez 2 godziny, że aż ho, ho. Tymczasem zgodnie z rozkładem nadjechało już wielkie piękno. Skoro Rush, to dzisiaj do 4:00 pośpieszny w pewnych momentach będzie kursować na antenie trójki. Po 3 królach dziś w audycji Tria i po 3 utwory, choć Rush akurat 2 razy po 3. To z tego powodu, że dokładnie 5 lat temu, 7 stycznia, zmarł Neil Peart, znakomity perkusista grupy. No i też warto przypomnieć, że przecież autor większości tekstów. Ewa Wichrowska niezmiennie realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, a Neil tak oto grał na perkusji na koncercie we Frankfurcie 21 lat temu. We'll be right back.

program trzeci włączony, słychać zdecydowanie dobrą energię. Rush z drugiej połowy lat 80. z 12 płyty, czyli z albumu Hold Your Fire, Time Stand Still. Rush, rok założenia 1968, czyli jednocześnie rok rozwiązania zespołu Cream. Grali wspólnie zaledwie 2 lata. Super trio. Jack Bruce, bas, klawisze, nieżyjący. Ginger Baker, perkusja, też już nie żyje. No i oczywiście Eric Clapton, jeden z gitarzystów wszechczasów, żyjący. A to teraz ich, no, bez wątpienia, nieśmiertelny przebój, jeden z fundamentów classic rocka. Czyli teraz w trójce, Sunshine of Your Love, Cream. It's getting near dawn. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.

jak najgłupsza rzecz. Zginęło mi gdzieś tamto moje ja, w jeden zwykły dzień opuściło mnie. Dla samej siebie 2 plus 1, czyli 3. O ile ich utwory, mimo że też przecież ogromne przeboje z lat 70., osobiście większego wrażenia na mnie nie robią, to te lata 80. i nawiązanie współpracy z Andrzejem Mogilnickim to już jest jednak wielki sentyment. Requiem dla samej siebie 2 plus 1, czyli bez limitu, rok 1983, to teraz, no skoro stosujemy ten system trójkowy, to 2 plus 1 nadal, ale przeniesiemy się w czasie do 13 kwietnia roku 1967, do sali kongresowej w Warszawie, czyli do chwili, gdy grali dla nas Rolling Stones. Właśnie tam pożegnam.

nie boli ci czas ma. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma zero nut, to skąd być może ból. Nic nie boli, można ciąć, szarpać, kopać, dotać, kląć. Prosto w serce wpychać nut, bo wszystko nie boli już. Nic nie boli. To wszystko jedno już. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma, zero w nul. To skąd być może ból. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. 14 minut i będzie punktualnie trzecia. W programie trzecim Polskiego Radia niezmiennie wielkie, piękne. Nic nie boli, 2+1. Ponoć zdolność do zadawania bólu to największa siła miłości. To według Stephena Kinga, z którym zupełnie, wręcz totalnie się nie zgadzam. Mnie akurat od kilku dni plecy bolą i to dość konkretnie, może dlatego od nowego roku, czyli już od tygodnia, zmieniłem trochę postawę, może pomoże. To teraz z Polski przenosimy się do Ameryki i kolejne trio, album American Idiot, czyli 21 lat wstecz. W 2005 roku to była nagroda Grammy za najlepszy utwór rockowy. Jeden z moich ulubionych ostatnich 25 lat. No, na pewno w pierwszej dziesiątce. Boulevard of Broken Dreams w trójce Green Day. Walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk

You and I i niezmiennie Trójka Polskie Radio. 21 Guns, Green Day, po trzech królach, dzisiaj wielkim pięknie, Tria z Green Day. Jeszcze przez 5 minut będziemy się tutaj rozkoszować ich dźwiękami na antenie i ponownie wrócimy na album American Idiot, a później również bez pośpiechu, bo za moment czeka nas ballada. ZZ Top, czyli z Kalifornii, przeniesiemy się do Teksasu. Teksas większa powierzchnia, ale w Kalifornii więcej ludzi. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. The innocent can never.